Halló, jó napot! Jöhet a piacra, még 50 év is láttam kilója. Kaszjonna? Igen. Lehet, hogy majd akkor ezt eladom, mindjárt itt hagyom a... Mi a most kell venni. Aha, akkor ezt eladok, én is veszek karciót. Köszönöm, hogy szólt. Nincs mit. Viszlát.